Vieni, vieni, vieni via di qui. A Quart FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Bon dia a tots i totes en aquesta segona emissió del programa Parlem. Avui tenim el goig de tenir entre nosaltres en Jordi Hernández Frué. Hola, Jordi. Hola, Imma, què tal? Avui estic sola davant del control. Perdoneu si hi ha algun moment que tallo quan no haig de tallar. Intentaré fer-ho el màxim de bé possible i com que estic amb confiança i estem com amics... Totalment. Anem a passar-nos-ho molt bé durant aquesta hora en directe a Ràdio Quart. Anem a disfrutar. Jordi, parlem de... On vas néixer tu, la teva infantesa? Bueno, jo vaig néixer a Barcelona, com molta gent que ve a Girona, fugint una mica de tot el que és el caos barceloní. I, bueno, aquí ens diuen que som els xaves i tal. Els pixapins també. També pixapins. I, bueno, jo crec que jo vaig néixer just darrere, o sigui, al davant de l'Ajuntament de Barcelona, una plaça que es diu la plaça Sant Miquel. I, bueno, jo crec que hi hagi un xava més xava que jo. Però, bueno... I res, vaig néixer ja fa 42 anys i molt bé, Barcelona va estar molt bé per un temps. L'infantesa a Barcelona, on aprens a anar amb bicicleta a Barcelona, per exemple? Com a Girona la gent vol de parlar de Besa? O a Quart té aquí meravellosos boscos al voltant? Bueno, quan tenia 4 anys els meus pares es van comprar un pis, com moltes parelles a la història, no? I em van anar a l'Hospitalet. Llavors jo anava al cole. Més petit aquella època també, no? L'Hospitalet era com ara. Sí, sí, molt petit i a part molt de descampats i, bueno, com en aquelles èpoques els nens no hi havia PlayStation i la tele era quasi un bé de luxe i, bueno, sempre estaves al carrer, no? Amb les caniques, el xurro media manga mangotero i, bueno, i els cromos i tot això. I llavors, pues, bueno, jo vaig aprendre a anar en bicicleta i a socialitzar el que és l'Hospitalet. Les primeres noies, les primeres... Bueno, sí, sí, el que... No, les primeres noies ja van quan tornar a Barcelona, que jo tenia... Més adolescent ja. Sí, sí. Com cada setmana, el convidat que ve al programa Parlem tria 5 cançons que han marcat la seva vida, que són importants per ell, i una recepta de cuina. La primera cançó que ha triat en Jordi és la cançó True del grup Spandam Ballet. Per què has triat aquesta cançó, Jordi? Mira, aquesta cançó perquè, bueno, és una cançó... Jo quan tenia pues, 13 anys o por ahí, em vaig fer... Bueno, em vaig fer... Vestia normal, però m'agradava la música heavy. I llavors vaig trair a tots els heavy metaleros del món mundial i em vaig fer... bueno, em vaig fer techno, que li deien en aquella època. I el Spandam Ballet era el grup que insignia dels techno, que no és el techno d'ara. O sigui, el techno d'aquella època era, diguem, el que seria avui el disco, no? I, bueno, és un grup, una cançó que m'agrada molt i per això l'he escollit. Pues anem a disfrutar-lo. Vinga, va. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be is over nerve. La música de fondo, però no me n'he sortit, per tant, trec la cançó, perquè havia de deixar un altre botó i no ho he tocat. De moment seguim. Jordi, parla'm de la teva adolescència. Bueno, la meva adolescència, doncs, diguem que encara estem allà per l'Hospitalet. Jo anava a un col·legi de l'Opus, un col·legi que es diu Xaloc, i bueno, vaig estar allà des de tercer de GB fins a segon de BUP, i fins que em van quedar fora del col·le. Què vas fer? Vaig conèixer dones. I clar, l'Opus això no ho veu gaire clar, no? Clar, l'Opus això te volen lobotomitzar perquè vagis com l'obra i tal, i jo no vaig anar a l'obra i me'n vaig anar d'obres per ahí. Llavors, però, bueno, vaig començar a les noies, les primeres noies i tal, allò i tal. I, bueno, això va ser la meva adolescència quan tenia per això entre... I què feia? Anava a discoteques ja? Començava el tecno o encara era molt aviat? No, encara era molt aviat. Bueno, era el que era el moment New Wave i tal. I me'n recordo, bueno, jo me'n recordo, hi havia una discoteca a la plaça Catalunya a Barcelona que es deia Sant Jordi. Bueno, llavors em movia, per, diguem que m'havia arrossegat per altres persones, perquè clar, tu no ho controles i sempre vas amb amics, o ell sempre tenia un amic que era el Chico. I bueno, llavors, pues, sí, en aquelles èpoques, quan tenia 14 o 15 anys, pues, els primers amors i les primeres històries aquestes. Molt bé. Ficarem la teva segona cançó i així vaig aprenent el botó d'entrar cançó i tot plegat. Bueno. Tenim 6, en Jordi ha triat 6. I una és molt important perquè el nom de la seva filla, que llavors ja ho explicarem. Vale. Els altres convidats. Saludarem a la Maria, que la fem des d'aquí ja, i a la teva sogra, que ens estan escoltant, o ho faran a través del blog del programa. Per què has triat aquesta teva segona cançó, Quart Nom Bloodies, de WhatsApp, es diu la cançó? Bueno, la cançó aquesta és una cançó molt xula. Quan això ja és una miqueta més grandet. Bueno, jo estava a Barcelona, i bueno, és una... jo m'he enamorat de dos Maries a la meva vida. Una va ser una australiana que viu encara a Barcelona, que es diu Maria Cupo, i bueno, aquesta cançó em recorda amb ella perquè en una època que ella treballava a l'Estudio 54 de Barcelona, el famós Estudio 54. Sí, jo tenia una relació molt estreta amb aquest club, amb aquesta discoteca, i amb ella també. I res, la vaig escollir perquè en aquella època sonava molt. Abans de posar-la i seguim parlant d'Estudio 54, com era la gent? Com és, després, al cap dels anys, recordar el que es vivia dins d'aquella sala, no? Com era l'ambient? Que... Aquella sala, home, era una discoteca fora de lo normal. O sigui, com deia el seu lema, era nada que ver con todo lo demás, no? I llavors, també era una còpia de l'Estudio 54 de Nova York. I de la pel·lícula que se'n va fer més després. Sí, la pel·lícula es va fer després i tal. De tot això, acorde, a Nova York. El que vas fer a Barcelona va durar molts anys, va estar 20 i pico d'anys. I era una discoteca amb tres plantes i me'n recordo d'haver passat allà doncs quan Alejandro Sanz encara no coneixia quasi ningú. Doncs va vindre a actuar dos dies seguits a l'Estudio 54 i la nit entre un concert i l'altre vaig estar a dintre amb els segurates i tal, i bueno, allà ens van menjar tot el que tenia l'Alejandro Sanz al camerino i vam fer alguna putadilla o una altra allà arrencant-li les partits, bueno, sí, les cançons que tenia allí, les xuledes que tenia per allà, li vam arrencar i tal. I mira, Alejandro Sanz també he vist allà els com es deien aquests? Ostres, ara no surt. Perquè quan partim a l'entrada, quan valia? O era pagava segons l'actuació que hi havia dintre? No, bueno, els concerts també, hi havia molts concerts, però no, era una discoteca normal, ostres, però no me'n recordo. No me'n recordo el que costava. Bueno, més o menys, vull dir que per fer... no era una cosa, havia... no era com patxar que val 50 euros. No, home, no. No, valia, recordo que havia divendres a la nit, divendres a la tarda, divendres a la tarda. A la tarda, per sí, gent jove també. Sí, sí, les sessions light. Ah, vale. Després hi havia divendres a la nit, dissabte a la tarda, dissabte a la nit, diumenge a la tarda. Això era el que hi havia. I llavors si ja eren ponts i tal. El que era molt famós, el que era molt famós a l'Estudio 54 era que era la primera discoteca, la de les primeres, que va utilitzar el làser. Uh-huh. I bueno, l'obra de globos, l'obra de Nadal, cada Nadal posaven una obra de Nadal brutal a dintre, sí. I era una discoteca molt alta, era el que era l'antic teatre espanyol. Uh-huh. Que ara s'ha tornat a obrir, ho vaig veure l'altre dia per la TV. I bueno, sí, el que eren els cap d'anys de l'Estudio 54 eren brutals. Brutals, sí, per recordar. 4.000 persones allà. Home, si la teva nòvia sobre treballava allà, vull dir, sí, que tenies les copes de preu o podies treure alguna copa, vull dir, sí, encara sí, més millor, no? Sí, sí, sí. Bueno, la veritat és que coneixia, era quasi com una família allà. Clar. Coneixia tothom. Tu devia anar-hi cada setmana, vull dir, anava a trobar la mateixa gent, no? Sí, sí, sí, sí, trobaves que... I encara es veiem, o sigui, encara estava el Raúl Orellana, que era el DJ d'aquella època, ara està fent revivals a una discoteca a Barcelona. Oh, que guai, sí, sí, que pugui seguir visquent de la música. Sí, no, no, el tio, home, el tio era molt bo en aquesta època, va gravar discos amb la Aretha Franklin. Olé. I, sí, sí, o sigui, mixes d'aquests i tal. Mm. Que guai. Pues anem a disfrutar-la i aprendré com es baixen els botons. Vale. Ara. Cançons, però és que en Jordi és molt interessant i tenim moltes coses per explicar. Estàvem a Estudio 54, Jordi. Bueno, sí, vas anar allà, va ser una època molt bonica, molt maca. I després, bueno, després ja tenia moltes ganes de... La veritat és que Barcelona se m'ha fet bastant petita, perquè vaig veure molt, vaig estar visquent a molts llocs. Què et dedicaves? En aquella època... Ostres! En aquella època, bueno, vaig estar treballant en una... La veritat és que la meva primera feina va ser de botones en un hotel de la Rambla de Barcelona, ah, 4 sí? estrelles, que es deia Hotel Royal, i encara es diu, perquè encara existeix i encara està allà. I després d'això, bueno, vaig començar... me'n vaig anar a Andorra. Andorra? Sí, em vaig anar a un hotel també. La meva mare em va aconseguir una feina i la meva mare volia que jo fos xef de cuina. Ah, sí? Jo no estava molt d'acord, però bueno, en aquelles èpoques pues, quasi que t'obliguen. I res, llavors després vaig tornar a Andorra, no va anar bé. D'allí me'n vaig anar cap a Platja d'Aro, vaig estar treballant en un hotel a Platja d'Aro. Això, sí, ho tenia 18-19. I després a Barcelona, en aquestes èpoques, jo estic treballant en una botiga restaurant que ja no existeix, que estava entre Rambla Catalunya i Gran Via, que era una botiga de, que es deia Vida Sana. Hi ha una botiga ecològica... que fa 20 anys, o sigui, això... de les primeres que devia haver-hi a Barcelona, sí, no? Sí, sí, o sigui, aquella època. Sí, sí, fa 20 anys i era una botiga restaurant. I me recordo haver despatxat la Maribel Verdú, el Rodríguez Picó, la Madonna, quan va vindre a Cursant. Sí, sí, la Madonna. Com és la Madonna? La Madonna petita. És baixeta. Sí, sí, sí. És va ser amable? Pues, quasi va ser de rasquis, eh? O sigui, bueno, jo tampoc va vindre a sopar un dia. T'has però... de quedar tieso, no?, quan veus allà la Madonna. Sí, clar. Va tothom una mica, no? Suposo que és aquí. I en aquella època, bueno, la Madonna era coneguda, ara encara ho és. Sempre més, ha sigut no? bastant coneguda, sí, la Madonna, sí, no? Vull dir que... I, bueno... va ser una època bastant maca. Va, llavors te'n vas cap a Ibiza, no? M'has explicat? Sí, després ja tenia ganes d'això, me'n vaig anar a Ibiza en l'any 91 sense conèixer ningú. Fa 20 anys, a veure, com devia ser Ibiza fa 20 anys? Home, tenia sorrelleté. Sí, una home, encara havia conservat aquesta essència, no? El hippie, encara tranqui, però a la vegada començaven les festes, les discoteques. Sí, bueno, en aquella època la veritat és que el que era la festa hippie, allò... Les discoteques ja havia sortit la nova llei de que tenien que estar tapades de sostre, o sigui, hi havia totes les discoteques Amnèsia, el Q, en aquella època que era el Privilege, el Paradís Terrenal, totes aquestes discoteques tenien el Pachà ja el tenia, ja l'havien fet amb el sostre tapat, però tenien, eren, no tenien sostre. Llavors què passa? Que el soroll que... Clar, era brutal, no? Tot el... Llavors va sortir una llei que obligava les discoteques a ficar sostre, llavors a les Paradís Terrenal, a Sant Antoni, que és la discoteca d'un català, va ficar una piràmide metàl·lica, que clar, la discoteca és, per mi és la més maca, és la primera discoteca que vaig treballar a Ibiza, en l'any 91, i per mi és la més maca, que és tota blanca, tota plena d'arbres i plantes a dintre, i clar, quan acaba la nit, li dones un mando i la piràmide sobre les quatre comportes surt tot el fum i el dia següent deixa entrar el sol perquè les plantes poden fer sol i tal. És molt xula aquella discoteca. I després l'Amnèsia també va tindre que tapar i el Q, que és el Privilege, també va tindre que tapar ficar sostre, vamos. Llavors, en aquella època, ostres, allà a Ibiza va ser un descobriment per mi. Sí. I et vas quedar tot l'any hivern inclòs o tornaves a l'hivern cap a la península, diguem-ne? Bueno, vaig tornar el primer any... Perquè un hivern Ibiza ha de ser molt diferent, també, no? Sí, bueno, i a més, ara no tant. O sigui, l'últim cap d'any que vaig passar a Ibiza, que vaig ser quan devia ser fa 10 anys o 12 anys o per ahí, o 14 anys, ja està, la gent ja, a part que el clima està canviant, però la gent, també hi ha molta gent que viu tot l'any, estrangers. Llavors, i també jo me'n recordo el primer any que vaig passar a Ibiza, el cap d'any a Ibiza, que pràcticament no havia reobert. Ara vas a Ibiza el cap d'any i allò és una festa, com és que sembla l'estiu, però amb bufanda i amb gorro, no? Uh-huh. I en aquella època, jo me'n recordo, vaig passar el 92. El 92 o el 93, el vaig passar tot l'hivern. Va ser durillo, perquè no hi havia feina, no hi havia res. Clar. I, bueno, i bastant, la veritat és que bastant de fred i tal. Els estius molt guais, el que passa que bueno, ja jo crec que s'ha massificat massa ja. Sí, no? Sí, ara ja està tot, és com tot, que tot té una època que és molt maca, quan tot és una mica... Ja, i segurament hi havia, potser d'aquí uns anys tornaràs d'aquí, ara es quedarà, s'ha com fet la decadència, allò, i a vegades llavors es queda un temps sol, i al cap d'aquí 15 anys, doncs torna a recuperar l'encant que tenia, quan la gent anava al principi, no? A vegades, si tenen un període les coses també, no? Sí, bueno, de totes maneres, ara Eivissa ha canviat també, perquè bueno, sí, ha canviat perquè han anat tots els afters, diguem, no? Ja. Totes les discoteques que obrien a partir de les 6 del matí, ara ja no es poden obrir. Era la gràcia que tenia molta gent quan anava a Eivissa, el que buscava també, clar, no? Clar, les 24 hores allò, fiesta, tal, sí. I ara sembla que ha canviat. Jo ja fa uns anys que no vaig, i bueno, tampoc tinc ningú interès en tornar-hi, eh? Sí, més Formentera m'agradaria, perquè aquesta és una idea molt maca. El que passa que també, clar... Fora de temporada, i és anar al maig o al setembre, perquè si no és molt petit, i diuen que... Jo llavors no hi he anat mai, vaig anar al maig, però ja hi havia gent, m'imaginava la carretera aquella, com diuen que hi ha tants de cotxes, pensava, però quin horror! Segur, segur. Bueno, Eivissa, jo quan estava allà, Eivissa encara podies anar bé. Eivissa, fer l'autopista... Bueno, l'última vegada vaig anar va ser amb la Maria, que des d'aquí li dono un petonàs, a la Maria Geni, a la meva dona, i vam anar al principi d'estar junts, fa 5 o 6 anys, i bueno, allà era horrible, o sigui, yeah. El tràfic per un tubo, i això va anar al setembre i vam evitar els cierres de les discoteques i perquè si vas als cierres ja és brutal, i bueno, també molt de trànsit, molt... crec que torni mai, yeah. Bueno, ho has viscut una època i sí. Està bé, i tens el record, no? I de fet la teva tercera cançó és una cançó Cafè del Mar. Sí, perquè el Cafè del Mar, el primer any que vaig estar a Eivissa, jo anava al Cafè del Mar, que és un bar molt guapo que hi ha a Sant Antoni de Calonge. Clar, és d'un dels meus postes de sol. Sant Antoni de Portmany. Sant Antoni de Portmany. I a més té una posta de sol brutal. Uh-huh. I bueno, és un local mític, molt guapo, que en aquella època encara no havia tret ni un CD, no es coneixia Cafè del Mar a ningun lloc, i l'únic que anàvem allà els porrantes de la nit a jugar al backgammon, a prendre un cafè i abans d'anar a currar. I bueno, ja disfrutava la posta de sol, que era molt maca. Que curiós, eh? I poc a poc amb els anys es converteix aquell local com un emblema de l'illa mateixa, no? El Cafè del Mar. Bueno, en aquella època encara podies anar allà i sentar-te, sí, i amb una taula. Com ara vas, ja com no vas pots. Clar, impossible. Bueno, jo vaig anar-hi fa 4 anys i m'han cobrat 5 euros per una copa de vi. Yeah. I era un vi peleón. Vull dir que dius, home, vale, sí, estic a la posta de sol, però... Sí, sí. Es veu que has de pagar, no? Sí, clar. I bueno, i tot el món per allà a la platja, i bueno, l'última vegada vaig anar, a més la Guàrdia Civil per allà fent redades, una cosa molt... molt massificada, diguem, ja, no? Ja, ja. Ja no era aquella exclusivitat que tenia. Pues disfrutem de la teva cançó de Cafè del Mar, del volum número 5, que es diu Mandalay. Molt bé. You can depend on certainty. Count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end, and still you don't feel to you know you're beautiful. Do you know you're beautiful? Do you feel? Amb en Jordi Hernández Rué, el programa Parlem. Em sap greu tallar les cançons, però és que en Jordi ara m'estava dient, estic a Eivissa, vaig a Londres, Cuba, Àsia, i té tantes coses per explicar que tallarem les cançons, les deixem de fondo, que es vagi sentint, i en Jordi ens seguirà explicant més les seves existències, que són moltes i molt interessants. Acabem a Eivissa. Què passa ara? Bueno, d'Eivissa, clar, després ve l'hivern i l'hivern és que feia alguna cosa, no? Pues llavors, després de 6 anys, bueno, podia anar prou, no? Sí, bueno, anava, la veritat és que va haver anys que anava venint, anava a Barcelona, anava a Eivissa, després del de, primer any, després de, ara me'n recordo, després de, del primer any a Eivissa, me'n vaig anar a les Canàries. Ah. Vaig estar a les Canàries tot l'hivern. Hosti, quina sí. Illa. Vaig arribar a Les Palmes i vaig anar al sud, a Les Palomes. Uf, el més guiri del món. Sí, bueno, clar, jo anava buscant cabecito i tal. Clar. I d'allà no m'agradava, allà vaig passar a Tenerife i vaig anar als Cristianos i tal, que també és la versió en guiri, diguem, de Maspalomas, a Tenerife. D'allí vaig passar a La Gomera, vaig conèixer uns hippies, vaig estar un temps vivint en unes coves i tal allà. Ah, que guai. Tothom anava despullat i tal, i estava bastant guai. I després res, després va passar Cap d'Any i vaig anar a Barcelona i d'allí vaig tornar a Eivissa, l'any 92. I després el següent hivern el vaig passar a Eivissa i després del tercer vaig anar cap a Londres, que volia aprendre anglès. Vaig estar 3 anys a Londres. Treballant també a bars, cambrer... Sí, fent de tot. Fet és fàcil també allà trobar, no? Sí, en el moment que tens un mínim nivell d'anglès, sí, estava... Bueno, en aquella època la veritat és que vaig apuntar 3 mesos a una escola d'anglès, vaig estar treballant repartint folletos d'aquesta escola per allà pel centre de Londres. Treballava en un bar que venien els jugadors de... Jo vivia al costat de l'estadi de Chelsea. Ah, i venien sí? els jugadors del Chelsea quan el Chelsea no l'havia comprat ni l'Abramovic i estaven fatal i tots eren uns fiesteros d'allò i venien al bar, que era el bar que tancava més tard de tot el barri, i venien ells allà a prendre copes i tal, no? I bueno. Home, ara quan tens veure algun jugador d'aquests deus dir, me catxi la mà, i aquest s'ha emborratxat, no? Sí, clar, en aquella època bueno, molts ja n'hi són, perquè clar la vida del jugador és curta i clar, fa 10 anys llavors ja fora. Sí, ja per, bueno, ja per aquests jo suposo que on entraria quan es veia, ja es va professionalitzar el Chelsea, que el Chelsea en aquella època no guanyava res i va entrar l'Abramovic, això ja va acabar, clar. Pensem molt d'això. Després, què passa? Després de Londres, la veritat és que Londres va estar en una època molt guai, va estar perfecta, vaig aprendre anglès bastant, molt anglès, i bueno, vaig decidir que l'últim any d'Eivissa era el 96, bueno, amb un amic meu de Bilbao, que per cert ha estat a aquest pont, com es diu? A José Luis. Hola, José Luis, li enviarem el programa per internet i que pugui escoltar. Pues un saludo a José Luis, que hem estat junts amb ella i la Mari José i el seu fill Lander. Hem estat aquests 4 dies amb la Maria i una altra parella, amb Marc i l'Olivia i la Bruna. Hem estat a Bilbao, hem estat 4 dies, ens hem passat de conya. Bon temps, o què? M'he agressat 3 quilos, sí. Amb els pinxos i el vino cosechero. Aquest tan bo. Que com m'ho vien? Ai, va l'hòstia. Ai, va patxi. I sí, sí, va, bueno, un dia va ploure, i després bueno, vam estar per Bàquio, abans estava veient amics, perquè jo tinc molta relació amb el País Basc, perquè també he passat moltes unes èpoques molt llargues i molt guapes allà. I vam estar per Bàquio, per Bermeo, i bueno, per uns quants llocs per allà, vam anar al Guggenheim. El meu amic José Luis treballa a l'empremta al Guggenheim i sempre que vaig allà té entrades preparades per mi. Oh, que bé. Molt bé, perfecte. Està superguai. I bueno, llavors ell me va dir, ostres Jordi, que estava en Cuba tal, i va ser una època que jo vaig anar a Cuba amb ell i vaig estar un any, diguem, a Cuba. O sigui, me vaig dedicar al contrabandeo de puros habanos, de puros habanos, que no és il·legal, simplement és que si t'enganxen a la duana, doncs te fan pagar impostos, que tens un soci que és el govern. I bueno, en aquella època t'estic parlant de fa 15 anys i portaven puros habanos. Llavors jo els venia a Suïssa, Anglaterra i Espanya. I podies viure d'això? Sí, passa que anava una mica boig, perquè clar, entre que tenia que portar els puros d'allà, després pujar a Londres, anar a Suïssa, a Espanya, en aquella època, com era l'època que estava l'Aznar al poder, i clar, Habanos S.A. pertany a Fidel. Llavors, com els habanos no són com samarretes que pots fer milions, llavors tens una collita i tens un d'allò, els utilitza políticament, perquè amb els governs que té amistat doncs dona més puros o menys puros, com unes quotes, no? Vale. I en aquella època Espanya tenia molt poca quota, perquè clar, Aznar i Fidel, com que molts amics no eren, i llavors doncs, això a mi m'anava bé, perquè llavors jo portava puros, que jo els comprava al carrer a l'Havana, que el 99% dels puros que hi ha al carrer són molt dolents, però si tens paciència i tal, anava a les fàbriques i agafava telèfons de gent a veure si algú em podia aconseguir, i al final ho aconseguia. era difícil, però estava molt bé. Vaig fumar, mira que no m'anava els puros abans, però vaig fumar més puros que en tota la meva vida. Parlant de Cuba, estava ja posant una cançó que has triat, que es diu Havana Blues. Per què l'has triat? La sentim de fondo ara mateix. Perquè era amb l'Havana, Guanabo, i bueno, tinc molt bones èpoques de Cuba i és un país que m'encanta. Posem la cançó uns segons i seguim parlant. Vinga. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Es tu alma y soledad la voz de esta nación cansada. Somos tú y yo. Cosa que poso la música, baixo i me comença a explicar tantes coses que dic Sony 31. Espera-te, m'anava cap a Austràlia. Seguim a Cuba. Explica'm les teves aventures de Cuba. Mentre sentim la cançó de fons. Home, Cuba estava molt divertit perquè cada vegada que anava jo a Cuba tenia el meu amic Serafín, que encara és un xaval molt maco, fa molts anys que no el veig, però bueno, la Maria me deia que té moltes ganes d'anar a Cuba i espero poder-hi anar aviat amb ella. I, bueno, i ensenyar-li Cuba, l'Havana i molts llocs de Cuba que són guapíssims. Doncs aquest noi, doncs jo arribava i clar, com tothom a Cuba passa, té carències, i jo quan arribava, doncs era clar, me vine a buscar a l'aeroport, quan ningú llogava un cotxe cubano perquè era il·legal, doncs aquest noi coneixia el nebot de l'exministre d'Assumptes Exteriors cubano que es deia Isidoro Malmierca, i llogava un cotxe cubano, com parava la policia, i li deien, oiga, usted, ¿qué hace? Yuma, ¿qué hace usted con este coche? I jo deia, no, és que jo soy amigo de Isidoro Malmierca, i era com la paraula màgica, no? O sigui, hostia, Isidoro Malmierca, vale, pues, adelante, continúe. Digo, es que es amigo mío, cuando viene a España se queda a mi casa, no? Imagina't, amb el ministre d'Assumptes Exteriors. Però bueno, i sí, funcionava. Vale, si et salvava, no? Sí, era una paleta, era l'as a la màniga. Perfecte, era com allò, ábrete sésamo, saps? I a veure, passa que el cotxe era un Lada d'aquests rus que, i a part com si tota la benzina que compres per Cuba, no sé com estarà, però en aquella època compraves la benzina por ahí, no? Hi havia les benzineres que valia caríssima i després la gent, clar, després te venien la benzina bendecida, que li deien. I clar, li ficaven aigua i començava a fotre uns pets al cotxe que era brutal. Però aigua, sí. I poguessin posar una altra cosa, oli, un altre alcohol, però aigua. Ja, bueno, li ficaven aigua perquè així, clar, si tens un litre li fiques un 20% d'aigua. Clar. I llavors em venien a buscar a l'aeroport i llavors a llogar en una casa, que en aquella època encara es podien llogar cases, el govern cubà encara no s'havia donat compte que la gent estava... es ficava a casa de persones particulars. Sí. I encara no havia regularitzat això. I, home, jo llogava cases a 30 quilòmetres de l'Havana, una casa a la platja, a primera línia, tal, igual, potser per 5 o 10 dòlars al dia. I ells venien amb mi, jo em planava la nevera, tal, ells cuidaven la casa, jo m'anava a l'Havana a buscar puros i tal, que era una missió impossible. I clar, jo quan tornava a tenir el menjar a la taula, a la casa neta, ens fiquem estàvem davant de la platja, però davant, o sigui, quan havíem a la mar, les onades entraven al pati de la casa, que eren unes cases que tenien el govern cubano pels treballadors ejemplares. I jo no apareixia, anaven ells i pagando, pues, clar, tothom clar, sempre canta. I era molt guai perquè estaves al portal, al porxo de la casa, i només passava gent, i uno vendia queso, l'altre langosta, l'altre era brutal i... Bah, quina passada, Jordi. Sí, està guai. Al final, bueno, després de fer tot això durant un any i de molts avions i de molta història i tal, vaig fer un negoci bastant interessant entre Londres, entre puros, rellotges i tal. I bueno, va ser uns quants rellotges bons, Rolex i tal. I bueno, tenia dos amics, en Santi d'aquí de Girona i en Manel de Barcelona. I s'anaven cap a Austràlia. Ells vivien a Londres, no? En aquell moment. En aquell moment vivien a Londres i va comprar un bitllet d'avió molt barat, un any obert, amb Malaysian Airlines. Llavors va jo me vaig apuntar, en una setmana vaig aconseguir un visat de treball sense treball, visat de turista a Austràlia per un any sense poder treballar. Ells tenien, com eren més joves que jo, ells tenien treball de working visa, que li diuen, que és un visat per treballar, uh-huh, mentre estat a vacances, i bueno, va ser pim pam, toma la casita, no, que diuen. Pues vaig, vam anar a Austràlia, abans vam arribar a Malàsia, era el primer viatge llarg de així, amb una llengua estrangera, sí. I clar, vam arribar a Austràlia els tres, vam llogar un cotxe, vam arribar fins a Phuket, al sud de Tailàndia, i vam estar bé fins que vam arribar a Sydney. A Sydney, al cap d'una setmana, ens vam separar. Cadascú va voler fer un viatge diferent, no? Sí, perquè jo, bueno, jo vaig veure que els cotxes a Austràlia són molt baratos. I amb, ets un negociant com Déu mar. No, però bueno, vaig veure, ells no ho van veure clar, jo preferien continuar viatjant amb autobús. I jo, pues, vaig a comprar un cotxe, un cotxe que em va costar 40.000 pessetes. Només? Sí, sí, és que els cotxes, clar, als Estats Units i Austràlia són països tan grans que o tens un cotxe, clar, o no, per anar a buscar el pati necessites un cotxe, perquè vius amb el que diuen els suburbs, els suburbis, no? Que no és una paraula despectiva ni molt menys, és simplement barris, no? I els barris són cases unifamiliars i tal, o cases ja grans, que tu necessites, clar, per anar al súper, el súper està a 4 o 5 quilòmetres, clar. Llavors, pues, bueno, jo vaig així comprar-me el cotxe, vam pujar de Sydney fins a Cairns, que és al nord, que és a Queensland, i vaig conèixer, llavors va ser quan vaig conèixer un tio, bueno, una fira, que són el showground, que li diuen d'Austràlia, i bueno, vaig conèixer un tio, em va donar feina allà, jo durava 3 dies, i quan va acabar em va dir el tio, diu, tu, sí, clar, jo tenia treball en negre, perquè jo no tenia visat de treball ni res, no? I llavors em va dir, tu, si t'interessa, dintre de 10 dies estem a Brisbane, que estava a 2.000 quilòmetres al sud. Diu, si t'interessa, fem una fira allà de 2 dies i tal, i si vens, me truques al mòbil, tu vas amb el teu cotxe, truques al mòbil i te dono feina. Perfecte. Jo vaig baixar a Chinuchano, vaig anar tranquil·lament per Austràlia i tal, i vaig arribar a Brisbane, i sí, vaig estar treballant 10 dies al showground aquest, el tio me pagava, com li diuen, cash in hand. I com són els australians? Com és la gent d'allà? Ostres, la gent... Tu que estàs per molts llocs del món, per anar, sí, parlant una miqueta de... Home, el tio, la veritat... El caràcter australià... El caràcter australià és molt punching, no? Una mica, sí, no? Sí, depèn, no? Del tio, el tio que està... Contra més a baix te'n vas, més currantes i més freds, sí, són, no? Els que... Al revés de Catalunya, diem, clar, no? Que els sud-est són més faranduleros, potser... Clar, però és que Austràlia és diferent, perquè Austràlia, quan més al sud te'n vas, més fred és. Clar, clar, clar. Llavors, és com al revés d'aquí, clar, clar, som els antípodes. Al nord, doncs, és el tio, que a més són currantes, però són molt pallassots i tal, i clar, el tio que tenia un accent tancat, que hi ha moltes coses, no m'enterava. En aquella època el meu anglès tampoc era tot el bo que pot ser. Ja, ara, no? Uh-huh. I, bueno, la visió és que és gent molt maca, com tota la cultura anglosaxona, doncs beuen molt, i bé, no beuen com nosaltres, nosaltres bevem per socialitzar, parlar i tal, no? Aquests beuen per caure rodons. Clar, Tens raó, és veritat. Sí, sí, sí, aquests veuen allà a tope, bo, i, no, i tampoc és que diguis, bueno, és que ara menjo uns pinxos i tal, com, no, no, o sigui, veus, fins que... I no cauen i arriben a casa arrestant-se a terra. Sí, sí, i això sí arriba, clar. Ah. I llavors, pues, bueno, va estar guai, bueno, vaig recórrer... La fira, molts sí, allà. Sí, tots a Austràlia, doncs, pues, van fer pues, Brisbane, després de Brisbane me'n recordo que va vindre Adelaida, després d'Adelaida va vindre Melbourne, i després de Melbourne... Pues vaig parar, vaig conèixer una noia a Sydney, i bueno, llavors em vaig quedar amb ella, i en aquest moment vaig veure que, ostres, dic, els cotxes són tan baratos, pues bueno, hi ha molta gent que va viatjar a Austràlia amb rotllo motxeler per viatjar i tal, i comprar-se un cotxe i viatjar, i vaig dir, ostres, pues els diaris eren molt baratos els cotxes, i vaig decidir que compro cotxes i els venc als motxileros anunciant-los el que diuen els hostels, no? I bueno, va funcionar, sí, sí. És més listo que l'hambre, així m'agrada. Bueno, no, tampoc està bé, no, però està bé. Sí, una... sí, home, és un survivor, no, allà. Clar. I bueno, tu llavors... Tu vas viure d'això durant un temps. Sí, vaig estar, bueno, la veritat és que tampoc tenia molts gastos, perquè jo vivia, clar, a casa d'aquesta noia, i la veritat és que ella era una executiva d'una multinacional i us va guanyar molt bé la vida, i va estar bé, i després de... Bueno, després ja tota la meva etapa següent, que és amb el submarinisme, doncs ve degut a que aquesta noia em va convidar a unes vacances a les Fiji. I a les estava... Fiji, senyores i senyors, les famoses, sí, Fiji, no? Sí, i la veritat és una illa molt maca, guapíssima. I bueno, llavors vaig provar, hi havia els tios allà amb les botelles i els xalecos i tal, si volies provar el submarinisme a la piscina, ho vaig provar, m'agradar. Ella m'ha dit que m'arregalava el curs d'iniciació, me'l va regalar. Això, el bateig? El bateig és un... Ah, res, és una cosa petita, sí. No hi entenc res, de fet. El curs són 4 dies. Vale. Quan llegis un llibre, fer un examen, uns exercicis de l'aigua i després 4 immersions, o sigui, i tal. Vale. I a partir d'aquí, doncs mira, aquí vaig començar amb el que diuen l'open water, que és el primer nivell, després vaig tornar a Sydney i vaig fer el segon nivell, que és l'avançat, el rescate i el primers auxilis, i després de tornar ja després d'un any que vaig tornar a l'últim dia que tenia el bitllet obert per tornar a casa, vaig sortir d'Austràlia i vaig arribar a Tailàndia. Vaig anar a Malàcia, de Malàcia me'n vaig anar a una illa que es diu Koh Tao, a Tailàndia vaig veure, ostres, que podia guanyar la vida amb això, no? Llavors doncs, vaig decidir que estava per allà per Austràlia, vaig estar un mes per allà, llavors vaig tornar a Espanya decidit que tornava a Espanya a vendre el meu últim rellotge que tenia. Encara tenies de Cuba? Tenia un Rolex, allà, el Jetmaster, un Rolex Jetmaster, i vaig tornar d'Austràlia, el vaig vendre a Barcelona, em van donar 4.000 euros. Carai. Sí, un rellotge que valia 8 o 9.000. I llavors vaig decidir que tornava cap allà. Vaig agafar un bitllet d'avió, vaig amb una amiga, amb l'Arantxa, que tenia ganes de viatjar junts, i vam anar a Malta, a Malta vam estar 10 dies a Malta, després vam anar a Israel, que va ser quan vaig recórrer tot Israel, i vaig anar al Sinaí i vaig fer unes immersions al Mar Roig. I què tal? Brutal, el Mar Roig és brutal. Perquè tu que has fet moltes immersions amb els seus del món, amb quin et quedaries? Quin moment, o quins animals vas flipar més, o quin paisatge vas veure que et va impregnar més? L'animal més extraordinari i més al·lucinant que he vist a la meva vida ha sigut el tauró balena. I els taurós balena de Belize, a Centroamèrica. És una immersió, a més estaves enmig del blau, no hi havia res a sota, no hi havia res a dalt, no hi havia res a ningú, només hi havia blau. I clar, amb una immersió enmig de ninguna parte, i de sobte comencen a aparèixer taurons balena allà, apareixen 6 o 7. I no van fer res. No, els taurons balena no fan res. És que no hi ha res que faci res. Ja, fa res a sota aigua. No, ja, i més s'espanten més que tu, segurament. Sí, dels bombolles, sí. Sí, sí. Llavors no hi ha ningú bitxo, l'únic peix o bitxo que t'ataca sota aigua, si toques una mica els nassos, és el Nemo, el pez pallasso. Sí, no? Que aquest, si vas a la Nemo allà i tal, depèn de quin, te comença a donar cops a les ulleres o te mossega el dit, perquè és un bitxo molt petit, no? Clar. Però és molt agressiu, sí, és molt territorial. El seixó balenes està dins d'aigua amb coses tan grosses al teu voltant. És brutal, m'encanta. I el més gran jo crec que devia medir uns 18 metres o així. Tinc una foto. No és del cap de tens la per comparar. És un marinista i només es veu un tros del cap del bitxo, i el cap del bitxo és brutal comparat amb el submarinista, i després si t'imagines tot el resto, al·lucines. D'aquest és una de les immersions més heavies que he fet mai, però bueno, hi ha molts llocs que, no sé, el Japó té una fauna brutal que no la veus en un altre lloc. Sipadan, a Borneo també, és brutal. I ara tu amb el carrer que tens pots anar a qualsevol lloc del món i podries fer immersió. Sí, bueno, jo ara ja sóc monitor, sóc instructor. Per tant, podries qualsevol lloc del món. Però bueno, qualsevol persona, només que facis el primer nivell, ja te donen un carnet, i conforme tu amb això pots anar a tot arreu. I no necessites ningú, el que passa que tu quan vas allà sempre tens un guia, que és el que sap com estan les corrents, que és el més normal. O sigui. Has sigut algun susto sota l'aigua? Home, no, he treballat de monitor durant molts anys aquí a la Costa Brava, Tailàndia, Indonèsia i tal. No, susto ningú, però bueno, alguna vegada he tingut que fer una respiració assistida, una cosa d'aquestes, però bueno, això... Però no per al submarinisme, sinó perquè a qualsevol li pot donar un atac de cor a qualsevol moment, no per al submarinisme en si mateix. No. Llavors, pues... És com tot, no? És com anar amb cotxe, si vas amb cotxe i vigiles no tens cap accident. No? Pues si vas sota l'aigua i ets conscient del que tens, els instruments que fas servir, com els manipules, pues no té per què passar res. Evidentment. Home, el pitjor que pot passar és que tu te'n vagis cap a dalt de cop. Perquè... És comprensió, llavors t'ho fiquen en aquella màquina i t'agafes un atac de pànic i tal. El pitjor que pot haver en qualsevol circumstància, en qualsevol esport o activitat que facis, és el pànic. No? Llavors, si estàs la por que tu aquí... Pujar, i això és el que passa normalment, no? Ficarem una altra cançó perquè estem aquí enrotllant-nos i m'encanta, però potser l'Oient està dient un moment, sisplau. Vale. Ens queden dues cançons, però m'agradaria ja passar... Tenim la Savage Garden i tenim la de la Yumi, però quina fiquem... Fiquem un moment Savage Garden, que és la vaig conèixer aquest grup quan estava a Austràlia i m'encanta. She's taking time making up the reasons to justify all the hurt inside. about the beautiful one. They're saying mama never loved her much, and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she say to me, she's saying, i ara estava amb les teves immersions. Cap on et porten? Les immersions es porten, doncs mira, del Mar Roig, llavors arribo a Tailàndia i llavors em quedo amb aquesta illa Koh Tao, doncs quasi un mes i un any i pico. I fas de monitor, diguem-ne, aquí ja. Bueno, en aquella època és el que es diu Dive Master, que és que tu pots guiar, pots fer cursos de reflex, però no pots fer el que són els cursos a si mateix. ¿Vale? Llavors, bueno, treballo d'això. A part, vaig estar uns mesos portant la barra d'un bar de, bueno, diguem, la discoteca que estava a la platja. Ah, a les festes més, diguem, més populars que hi havia en aquella època a l'illa. Uh-huh. Unes festes amb techno, tal, i house i tal. I eren unes festes molt guapes, que recordo que la gent agafava unes tajes fort, perquè eren el que eren les buckets, que són uns cubells petits amb gel, i ficaves una mitja botella de ron tailandès, que diuen que està destil·lat de metanol, o sigui que té la malignada, eh? I llavors li ficaves el mig litro d'aquest ron, i ficaves un Red Bull tailandès, que el Red Bull primer es va descobrir a Tailàndia, i l'amo de Red Bull ara, avui en dia, el va escurir allà i el va comercialitzar al resto del món, i s'ha forrat. És un dels homes més millors del món. I amb aquesta, que és una botella com d'aquestes botelles de medicina, color marró, així gruixa, uh-huh, ficaves això, ficaves una llana Coca-Cola o d'Sprite i un piló de canyetes. Llavors tu damunt amb les baquets aquestes, amb els covellets aquests, i va bé en canya, que en palla sobre puja més. Diu que vull més, perquè ve directe. Amb unes tajes importants allà, sí, sí. I vaig estar doncs uns mesos allà, treballant 6 o 7 mesos. I per rotllo visats, com tu feies? O més o menys sorties del país, tornaves a entrar? O... Bueno, podies fer així, també tenies un xino mafiosillo allà. Va, sempre que vas coneguent algú que te podia ajudar. Sí, clar, per... el tio que s'ha buscat la vida, llavors hi havia un tio allà, perquè la gent, quan treballés no tenia que perdre dies per anar-se'n a la frontera. Llavors diuen el teu passaport, i el tio agafant el teu passaport com si fossis tu a la frontera, t'assallaven el passaport i tornava. Li donava un sobret al senyor de la duana, segurament. Tu li pagues al tio i ell s'ha de fer el seu business. Passa que ara ha canviat molt això. Ara ja no permeten tant. Estem parlant que jo vaig passar allà el 99-2000, i ara no, ara ja... Bueno, és que aquest tio resulta que feia veure que anava, al final feia veure que anava a portar els passaports, i al final no es portava, i clar, quan algú sortia realitablement del país, deien, però vostè si no salió... està lleva aquí legal un pilo de temps, i clar, i a través d'això va enganxar aquest tio, i bueno, llavors també podies sortir, te podies anar a Malàcia, que això també ha canviat ara, i podies anar allà a demanar un visat per 6 mesos, que eren una entrada de 2 mesos, sorties i tornes a entrar durant un mes més, no, feies una extensió d'un mes pagant, sorties, tornaves a entrar, tenies 2 mesos i una extensió pagant d'un mes més. Uh-huh. I bueno, després de Tailàndia vaig conèixer una noia que es diu Keiko, i vaig decidir que m'anava cap al Japó, a conèixer el Japó i tal. I al Japó vaig arribar amb una infecció a la cama, no volia quedar-me molt de temps al Japó, tenia altres plans, i bueno, em va descobrir que un bitxo m'havia picat a la cama, m'havia ficat larves i tenia la cama ben botida. Això fins que ho va descobrir un metge rus criat a Amèrica, al Japó, perquè els metges japonesos no tenien ni pajolera de lo que era. I on t'havies agafat això? A Tailàndia. A Tailàndia, Chiang Mai, al nord de Tailàndia, Chiang Mai, quan és el cap d'any tailandès, que no és el desembre sinó és el març o per ahí, fa molta calor, i llavors són 3 dies o 4 de guerra d'aigua al carrer. Si tu vas amb banyador, tot el món està al carrer, tot el món tira aigua, tot el món amb pistoles, amb cuells i dalt, i al voltant del que és un fort que hi ha a Chiang Mai, hi ha un canal d'aigua brutíssima i guarríssima. I clar, hi havia molta gent que amb cordes i un cubell tirava aigua d'aquesta i de caminar i tal. El simple roce de la sandàlia, no, de la banyador. Res, un poro, pues va ficar allà larves i tal, i clar, em va sortir infeccions a la cama. I aquest un temps es comença a notar-te... Sí, primer sortia en un lloc, després sortia en un altre, una cosa molt rara. I llavors vaig anar... jo estava treballant en aquella època, al principi del Japó, il·legal. Estava començar a treballar per uns jueus i tal, venent... amb xiringuitos al carrer. Després vaig trobar una feina de cambrer en un bar d'estriptease. I un company que tenia mexicà em va dir: tio, això té molt mala pinta. Vaig anar a un metge japonès i no tenia ni idea del que era. Diu: vés-te'n a Roppongi, que és hi ha un hospital allà per gaijins, per estrangers. I sí, vaig anar cap allà, i menys mal, perquè el tio m'ho va veure. Potser haguessin d'allà a la cama, potser. Bueno, és que el tio m'ho va dir, que jo tenia la tornada oberta a Bangkok, no? Tenia el bitllet obert un any, i el metge aquest em va dir, m'ha treu una cosa verda a dintre, que havia de dir... Perquè et facis una idea, podies ficar pues, la meitat d'un palito de les orelles a través del forat aquest, no? I va treure una cosa verda i tal, i el tio m'ha donat pastilles d'un gram de penicilina, un gram, i em va dir: tres al dia, no prenguis res d'alcohol, i si en una setmana no t'ha desaparegut, no vagis a Bangkok, ves directament a Espanya, perquè si t'arriba a l'hoste t'allaran la cama. Ah. Llavors, amb aquest impàs, jo me posava bé, vaig fer... I vas posar bé, ja està. Sí. Vas fer el procés aquest i no ja està. Es va curar i ja està, i va desaparèixer. Llavors, amb aquest procés, jo, com no podia moure'm de Japó i tal, doncs vaig fer-me un currículum a mida de lo que tal, i amb un títol universitari fals, comprat a Bangkok. Això vaig veure amb un callejero, és que pots comprar-los al carrer, no? Sí, bueno, els títols universitaris són més difícils, pots comprar les carrers d'estudiant i coses d'aquestes. Vale. I bueno, amb un títol universitari fals, vaig fer-me un currículum, em van donar feina en una escola d'idiomes. I vas estar perfecte. Em van donar 3 anys de visat de treball al Japó. I què tal? Bé, va estar molt bé, sí. Va estar molt guai, vaig estar llavors... amb aquesta noia estàvem vivint junts i bueno, llavors un dia es va quedar embarassada i llavors va néixer la teva filla. Va néixer la meva filla, que es va fer al Japó, i vam vindre a tindre-la quan la Keiko ja estava de 7 mesos. Va venir a Espanya, que ja feia temps que no venia a Espanya, i la vam tindre aquí, la Yumi, que la Yumi, el nom de Yumi, que a ella no li feia molta gràcia, és degut a una cantant molt famosa que hi ha al Japó, que es diu Ayumi Hamasaki, i a mi m'agradava molt, i vam decidir que es deia... Bueno, en realitat es diu Ayumi Cristina, que sap que ningú li diu Cristina, es diu Ayumi, i bueno, al cap de... Quan anys té ara la Yumi? La Yumi ara té 9 anys, bueno, el dia de Sant Joan va fer 9 anys. Pues saludem aquí la Yumi, digues alguna cosa en japonès, i si l'envies per internet. Ayumi, watashi wa papa des, ipai aseru, konbawa gambate ne, sayonara. Pues posem la cançó de la Yumi per tu. Parlem de Ràdio Quart i ens sap greu baixar la cançó, però si el voleu tornar a escoltar només heu d'entrar demà al matí o demà a la tarda al blog del programa, que és radioquartfmparlem.blogspot.com, i podeu escoltar l'entrevista d'en Jordi i mirar el títol de les cançons per poder-les tornar a buscar per Spotify, per on te vulgueu, i tornar-los a disfrutar. Has tingut la Yumi, ha nascut, tornau a Japó. Bueno, no estem al Japó, venim aquí amb la Keiko embarassada, tenim la Yumi, jo torno a Barcelona. Amb la, bueno, la, per tant, la Yumi pot tornar sempre a Colombia perquè té doble nacionalitat. Sí, la primera nacionalitat que va tenir la Yumi va ser l'espanyola, clar. Ah. Llavors va néixer a Barcelona i, bueno, llavors com la mare pues, encara tenim, o sigui, tenim relació i tal, però no ens enteníem i ens separem quan la nena té pues, un any i mig o així. Ella torna al Japó i jo estava en un impàs de que, bueno, volia muntar un negoci a Barcelona i tal, però no, amb els calés que tenia no podia ser, i llavors estava a punt d'anar-me'n a Madagascar a seguir amb els viatges, no? que és el que m'agrada, no? Llavors un amic meu d'aquí de Girona, en Santi, que és el que vam acabar a Austràlia, vam estar vivint junts a Londres i ens coneixem de fa molts anys, té una botiga al carrer Ballesteries i em va dir que a prop de la seva botiga hi havia una botiga que estava en traspàs. Llavors vam vindre i sí, sí, ens vam entendre. La botiga es diu Ayumi. La botiga es diu Ayumi. Al final, davant del crèdit de què, s'ho van anar a comprar i tenen coses molt boniques d'Àsia. Des de sí. Maques, roba, no? Tot el que... Bueno, roba, sí, roba de noia. Abans teníem de noia a noia, ara tenim de noia només. I cada any anem a fer producció a un país diferent. Maria, no? Amb la Maria, amb la Maria Gaseni, que li envio un patonàs ben gran des d'aquí. I ella és la que està a la botiga i des de que ens hem conegut, pues, per mi també, perquè jo no segueixo molt el fashion, però ella és una persona que té un gust excel·lent, exquisit, i sap escollir molt bé. I jo sóc el negociant, com ja he pogut desbrinar. Ara venir el pròxim dia la Maria i explica'ns a l'altra part. Ah, això mateix. Com que tenim una secció nova aquesta setmana, la volem posar, que tenim en Pep Becerra, que ens farà la secció del professor de Flor de Cardedeu. Anem a escoltar i despedirem en Jordi. Molt bé. Fins ara. Vinga, Pep. Bona tarda, estimats oients. Inaugurant avui un nou espai radiofònic per al lliure pensament i la reflexió gratuïta sobre temes que a ningú preocupen, però sense cap mena de dubte ens preocuparan i molt en un futur posquan perfectament proper. Amb l'ausència del professor en aquest primer programa, però problemes amb la justícia han impedit que avui pogués inaugurar aquesta secció. Esperem que solucionin el més aviat possible i podem disfrutar de la seva infinita i banal sabidoria. Però permeteu que em presenti. Soc Carles Maria Samarruga de la Punta, deixeble del professor Flor de Cardedeu i estudiós de la seva vida i obra. L'equip del programa i jo hem pensat que mentre duré l'absència del professor farem un repàs a la seva interessant i desgraciada vida. Unes muntanyes russes de la història d'una de les ments més privilegiades del món. Capítol primer. Malament va començar la vida per al nostre professor. Els seus pares, que evidentment mantindrem a l'anonimat, el van abandonar a la curta edat de 23 hores. Es diu que el van abandonar i des d'aquell moment estan en busca i captura, evidentment, per aquest motiu. Així que va tenir que passar els primers anys del seu hospital. Uns diuen que per l'interès del Departament de Psicologia i d'altres perquè era tan lleig que ningú el volia. Quan va fer un any, els interns de l'hospital el van portar d'excursió als aiguamolls de l'Empordà, on el va picar un mosquit nutria i va passar 2 anys a cures intensives fins que van trobar un remei per fer-li baixar la febre. Finalment va trobar una família d'acollida, que al cap de pocs dies el va internar en un col·legi regentat fanàtics de la religió, on va poder tenir el primer contacte amb els llibres de filosofia i també en revistes de pornografia infantil. Ja sabeu com són aquesta gent. Dels primers anys internat al col·legi i de les seves desventures amb els professors en parlarem en el segon capítol. Fins aleshores, bon vespre, estimats oients. Molt bé, Pep Becerra, ens ha encantat la teva secció. Bueno, Jordi, acabem despedint a la Maria, explica'ns alguna cosa abans de marxar. Bueno, res, que nosaltres estem a la botiga, que la botiga està a la gestió de 50, que cada any, cada hivern anem dos o tres mesos a viatjar a Porai. I porteu coses precioses i ben a preu. I ben a preu, això mateix. Un petó per vosaltres, ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres. I bueno, un petó a la Maria. A la Maria, a la Conxa. Un petó a la Montse del Cau, a Xesco, a la Isolda, i a tots i totes els que ens estan escoltant i ens escoltaran. Això mateix. Moltes gràcies, Jordi, ha sigut un plaer i fins la setmana que ve.